یو انسان عمل کوي، عمل صالح کوي، نیک عمل کوي، نو په نیک عمل باندې به ثواب هله ملاویږي چې کله دا عمل د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د طریقې مطابق وي، کما طریقه چې الله سبحانه و تعالی خودلی او د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم خودلی ده. کدا عمل د هغه طریقې مطابق وي، اخرت کې به په دې باندې اجر او ثواب ملاویږي، او کدا هغه طریقې خلاف وي نو بیا په دې باندې هیڅ اجر او ثواب نشته. الله جل جلاله فرمای: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول. اے مؤمنانو، تاسو اطاعت کوئ د الله او اطاعت کوئ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم. ولا تبطلوا اعمالكم، وتاسو خپل اعمال ما بربادوي. نو دا عمل د پاره دا ضروری ده چې یو انسان د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کوي، ځکه دا د ایمان حصہ ده. د الله اطاعت دا د ایمان حصہ ده، رسول الله اطاعت دا د ایمان حصہ ده. که څوک د الله اطاعت نکوي یا د رسول الله اطاعت نکوي، نو دا خو مؤمن نه دی. نو چې مؤمن نه شو، نو د قیامت په ورځ به دته د عمل ثواب څنګه ملاویږي؟ ځکه چې د عمل صالح د پاره چې په قیامت کې دته په دې باندې اجر او ثواب ملوشي او دا قبول شي، نو د دې د پاره ایمان شرط دی. او ایمان هله صحیح کیږي چې یو انسان د الله جل جلاله اطاعت هم کوي او د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت هم کوي. نو دینه بعد بیا چې کله هغه عمل کوي، نو عمل به د هغه طریقې مطابق وي کما چې الله او د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ودلی ده. نو بیا به په دې باندې دته اجر او ثواب ملاویږي.